الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك تقول فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي تحكي عما حصل بينها وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. ndugu zangu, mama zangu, dada zangu katika imani, leo ni mara ya pili tunakutana katika kikao hiki. Hatujakutanishwa na biashara. Wala shughuli nyingineyo katika shughuli za kidunia. Wala hatujakutana kwa lengo la kikundi katika vikundi vyovyote vyenye maslahi yoyote. Ila tumekutana lillahi azza wa jalla. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mkusanyiko huu uwe ni wenye kuthibiti na kusimama katika haki, na tunamwomba Allah ajalie mkusanyiko huu uweze kuzipata radhi zake Allah siku ya kiyama. Hadithi niliyoitanguliza mbele yenu ni hadithi ya mama Aisha ambaye ni mama wa waumini radhiyallahu ta'ala anha. Anasema, alisema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Na katika riwaya: man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Naomba tuzingatie sana hadithi hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yeyote atakayezua katika dini yetu hii jambo ambalo halimo atarudishiwa, au atakayefanya amali ambayo hajaamrishwa katika Qur'an au katika Sunna atarudishiwa. Na kadhalika nimetaja sehemu hadithi ambayo anaisimulia Fatima radhiyallahu ta'ala anha, ambaye ni binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtoto wa Bi Khadija radhiyallahu ta'ala anha, mke wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, al-Khalifa ar-Rashid. Anasema Fatima radhiyallahu anha akisimulia kilichojiri baina yake na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yalitokea matukio mawili. Tukio la kwanza, alimuita binti yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuita binti yake tena katika maradhi ya kufa kwake, yale maradhi ambayo uhai wa Mtume sallallahu alayhi wasallam unaisha, anaumwa kabla hajafa. Alimuita binti yake, alafu akamnongoneza maneno, akamsemesha maneno ambayo mama Aisha alikuwa jirani hakujua kilichosema, ni siri aliambiwa. Alipoambiwa maneno hayo, Fatima akalia, akatoka pale amehuzunika, akasimanzi, analia. Alipomwona namna alipolia, akamwita tena mara ya pili, akamwambia maneno mengine, akatoka pale na furaha. Muda ukaisha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akafariki. Baadaye sasa muda umeshapita, Mtume ameshafariki, na babake Fatima radhiyallahu ta'ala anha, mama Aisha anamwita Bi Fatima, njoo nisimulie, nisaidie uieleze. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuita mara ya kwanza alikueleza nini? Ukalia. Na mara ya pili alikueleza nini? Ukafurahi. Akamwambia, aliponiita mara ya kwanza aliniambia hivi, unaona mwaka wangu huu nilio nao, Jibril ameshuka kwangu mara mbili kunisomesha Qur'an, na sioni isipokuwa hiyo ni dalili mimi naondoka duniani. Anamwambia binti yake Fatima radhiallahu anha, akalia anasimanzi huzuni. Alipoondoka huko anasimanzi analia, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita akamfariji, akasema aliponiita mara ya pili akaniambia hivi, fattaqillaha wasbiri, mche Allah ufanye subira, usihuzunike sana. Fa innahu ni'ma salaf ana lak, hakika mimi ni salafu nzuri kwako wewe, mimi ni kiigizo chako chema, mimi ni mwenye kutangulia katika heri, fuata nyayo zangu hivi ninavyopita, mimi ni salafu nzuri kwako wewe Fatima. Fatima radhiallahu anha furahi dhalika, akabashiriwa kwamba yeye ni katika wanawake bora katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhimu ashahid, fattaqillaha wasbiri, innahu ni'ma salaf ana lak. Naam, kwa nini nimetanguliza hadithi hizi mbili, hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha na hadithi nyingine pia ya Fatima ambayo inatokana na kisa ambacho anamuuliza mama Aisha radhiallahu anha, ni kwa sababu ya faida zilizomo nyingi. Faida ya kwanza, nataka mjue kwamba wanawake kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam wanasoma dini, wanahifadhi hadithi. Hiyo ni faida ya kwanza. Hadithi iliyoitanguliza inaonyesha kwamba mama Aisha radhiallahu anha amehifadhi hadithi. Anasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, anasimulia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, naye ni mwanamke. Je, asingeisoma hii hadithi, asingeihifadhi, asingeihadithia? Leo wanawake na wanaume leo hii hadithi wangeitoa wapi? Kwa tunajifunza kwamba wanawake kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam Qur'an, wanasoma Qur'an, wanasoma hadithi, wanasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni faida. Na hadithi ya pili vile vile inaonyesha Bi Fatima radhiyallahu anha anahifadhi hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mpaka anaisimulia baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faida ya pili ni kwamba wanawake kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanasoma na wanasomesha na wanaulizana kuhusiana na elimu. Mama Aisha ni mama wa waumini, ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Fatima ni mama wa kambo, kwa lugha nyepesi sasa, sababu anazaliwa na Bi Khadija na huyu ni mama Aisha mke wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Si jambo la kawaida, yani mama wa kambo anaenda kwa binti yake wa mke mwenza kusoma, kufundisha hadithi, aya, anauliza masala, jambo lolote la dini, si jambo la kawaida. Leo hata kusalimiana kwa kawaida wasalimiana. sikwambii amuulize elimu, naomba unipitishe hii aya au hadithi nikumbushe kuhusu swala na swalije au kadha wa kadha. Si jambo la kawaida, yaani ni mama wa kambo anakwenda anamuuliza Fatima mtoto wa mke mwenza. Ni jambo la kawaida, si jambo jepesi, lakini hii inakuonyesha kwamba walithamini elimu, ikawazuia hasad, ikawazuia hiqd vinyongo, ikawazuia mizozo isiyokuwa na maana. Elimu ya dini ikawazuia magomvi, ikawazuia chuki, ikawazuia yale mashindano ambayo hayana nafasi. Wakawa wanatazama akhira, namna ya kumridhisha Allah subhanahu. Si jambo la kawaida, jambo ambalo ni kubwa sana, faida kubwa sana. Na kwa nini wasifanye hivyo ili hali wanajua dunia ni daru fana la dara baqa, dunia ni nyumba ya kuondoka wala si ya kubakia? Kitu gani kiwahuri kiwadanganye? Kitu gani kwa jambo hilo wao wasahau akhera kwa sababu ya mambo ya kidunia na vitu vinginevyo? Wanafahamu kwa yakini ya kwamba wanaondoka dunia. Faida ya tatu ya hadithi hizi, faida ya tatu ya hadithi hizi ni kuonyesha kwamba wanawake kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanafahamu sunna, wanafahamu ni nini sunna, wanafahamu umuhimu wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Tazama hadithi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Hadithi katika sahih al-Bukhari, hadithi katika sahih Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaposema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, hadithi inasimuliwa na mama Aisha ya kwamba atakayezua bid'ah katika dini atarudishiwa. Hadithi inaandikwa katika ummahatu dini, katika mama na misingi ya dini. Hadithi wanahitaji wanachuoni akiwemo Imamu Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi. Hadithi inahimiza jambo la kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutozua. Anayesimulia hadithi hii ni mwanamke kama nini, ndiye anayekataza bid'a, ndiye anayehimiza sunna. Ni mwanamke, si mwanamume. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, atakayezua katika dini yetu hii jambo ambalo alimu atarudishiwa. Yako wapi maneno ya wanawake wanaosema kwamba mwanamke hana dini? Dini ya mwanamke ni dini ya mume. Yako wapi maneno haya ukilinganisha na hadithi ya mama wa waumini, mama Aisha anapokemea bid'a ya kwamba yeyote atakayezua katika dini atabebeshwa mzigo wake? Hilo umezua mwenyewe, ma anzala Allahu biha min sultan, basi utabeba mzigo wako pamoja na adhabu juu yake. Ni mama wa waumini, mama Aisha. Mama Aisha kwa hadithi hii anawaradi wote wanaosema kwamba mwanamke hana dini, mwanamke hana dhehebu, dhehebu ya mwanamke atamfuata mmewe tu. Manhaji ya mwanamke anamfuata mmewe, akiwa sufi na mwanamke anakwenda, akiwa hizbi na mwanamke anakwenda, mwanamme akiwa salafi na mwanamke anakwenda, mwanamme akiwa ni tablighi na mwanamke anakwenda, mwanamme akiwa ni ikhwani mwanamke anakwenda. Hajali dhehebu wala itikadi wala manhaji. Wapi maneno hayo na maneno ya huyu mama radhiyallahu anha akisimulia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Sisi kama tuko pamoja, hadithi inatuonyesha kwamba mama Aisha anafahamu nafasi ya kupata sunna Kwa maana mtu anatakiwa amfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo lake lote. Hadithi inahimiza elimu. Hii ujue kwamba hili Mtume amefanya, lazima uwe na elimu nalo. Kwa nini? Sababu ukizua katika swala, utaruhusiwa swala yako. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba uswali kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye ndiye aliyesema swalu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi na swali, mniige swala yangu. Kwa maana unatakiwa uswali swala ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukizua utaruhusiwa kwa hadithi ya Mama Aisha radhiallahu anha. Hadithi inatuonyesha hivi. Wako wapi wanawake ambao wanaweza kukemea bid'a, ambao anaweza kuona nyumbani kwake kuna bid'a akazikemea? Bid'a za aina zozote zile, bid'a zozote, bid'a zozote zile, bid'a za hitima, unaliwa ubabu wa hitima, zile bid'a kunaimba kwenye msiba, zile si kadha wa kadha, zile zikiri wanaziita, watu wanakoa mpaka asubuhi wanamaliza pipa ya maji. Mwanamke anatakiwa akemee bidaa hizi. Leo wanawake ndio wanaongoza, ziwe bidaa za anashid, zile zinazoimbwa kwamba ni anashidi za Kiislamu, za kina Jafari Mponda na wenzao wale kwenye redio ni Imani na nyinginezo, zile mnazijua maarufu nyimbo zile bidaa. Wako wapi wanawake wanaokemea bidaa hizo, bali kwenye simu zao wengi wamejaza hizo anashidi, wengi kwenye simu zao wamejaza. Wako wapi wanawake wanaokemea kasida hizi ambazo watu wanaimba wakacheza? Wala sasa hivi hamna tofauti kati ya kasida pamoja na hii muziki ya kisasa iliyokuja, ni kitu kile kile, wala hamna tofauti. Wako wapi wanawake wanaokuwa wakali sababu hizo bidaa? Wako wapi wanawake ambao ni wakali kwa waume zao, wakiwazuia wasifanye bidaa? Mme wangu bwana, hii manhaji si manhaji ya kheri ya haki. Wako wapi? Sina shida. Kwa nini nitaenda kuuliza? Ataulizwa mwanamme, anaulizwa mwanamme, anaulizwa mwanamme aliyekuwa haunyanyuki unyayo wa mje siku ya Kiyama, hata yusala an arba'in, mpaka aulizwe juu ya mambo manne. Kila mwanadamu ataulizwa. Kadhalika akiingia mwanadamu kaburini, awe mwanamme au awe ni mwanamke, ataulizwa kaburini mwake. Kadhalika siku ya Kiyama hakuna yeyote isipokuwa, illa sayukallimuhu rabbuhu walaysa bainahu wa bainahu turjuman, atasemeshwa na Mola wake na hakuna mkalimani wa kumtafsiria, lazima ajibu maswali ya Kiyama. Kwa hiyo hadithi inatuonyesha kwamba wanawake wanatakiwa wawe dhidi ya bid'a, wazikemee bid'a kwa mujibu wa hadithi hii. Na wanawake wanatakiwa wawe makini na milango yote inayokuja kwa ajili ya kuwabomoa, kwa sababu leo hii njia nyepesi na rahisi ya kubomoa dini inapitia kwa kina mama. Hadithi nyingine ambayo katika Sahihi Muslim, Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema alisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisema, idha raaitumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum, katika riwaya fa ulaika alladhina la'ana Allahu fahdharuhum. Ukiwaona watu ambao wanaleta shubha katika dini, wanakuja na maneno ya utata kwenye dini, hayaeleweki, hayanyoki, kwa lengo la kuwatoa watu katika dini, katika manhaji, hao ndio ambao Allah amewasema kwenye Qur'an katika sura Al-Imran, walladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihatun amma alladhina fi qulubihim zaygun وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. sallallahu alaihi. Ukiona yeyote ambaye anakuja na shubha, shubha ni neno la utata, halieleweki, lakini katumika neno hilo kwa ajili ya kuipinga haki, basi ujue hao ndio aliyosema Allah, tahadhari nao. Mama Aisha ndiye anayesimulia hadithi hii, pia anatahadharisha kimona mtu aeleweki, eleweki manaji yake, analingania aeleweki, mara anaita watu kwenye utabliji, mara kwenye usufi, mara kwenye uwanswari, mara kwenye maandamano, mara kwenye makongamano, mara kwenye jitimai, mara kadha, eleweki, eleweki. Fa ulaika alladhina sammallahu fahdharuhum, hadhari nao. Ni maneno ya Mama Aisha radhiallahu anha, ni mwanamke aliyesimama imara, aliyenyooka kwenye dini, na wala haogopi katika dini ya Allah lawama za wenye kulaumu. Amesimama imara Mama Aisha radhiallahu anha. Lakini hadithi nyingine niliyosoma ambayo anasimulia Fatima radhiallahu anha, anasema fa innahu ni'ma salaf ana lak. Hadithi pia tunapata faida ya tano, ya kwamba wanawake kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam wanajua maana ya salaf, wanajua manhaji salaf. Si kama tunaelewana, wanawake kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu huyu ni Fatima anayesimulia hadithi hii, fa innahu ni'ma salaf ana lak, hakika mimi ni salafi mzuri kwako wewe. Mtume sala salama anamwambia Bi Fatima radhiallahu anha. Hadithi hii inatuonyesha kwamba wanawake wanajua maana ya salafi. Mwanamke lakisikia neno salafi, salafi kitu gani tena? Hawa wale wa kutugawagawa makundi watu. Hebu mlaumu Mama Aisha na Bi Fatima kama unaweza. Mwanamke mwenzio ndio, si ndio? Ndiye anayesimulia hadithi hii, mlaumu kwa nini unahadithia hadithi ya usalafi, hali ya kuwa sisi ni wanawake hatuna dini wala madhehebu? Kama unaweza, huna ujasiri, kwa sababu unafahamu ya kwamba wale ambao wamesimulia hadithi hizi ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewazaki, amewapa tazkia na sifa nyingi, na wao wametangulia kwenye kufaulu. Muulize shekhe yeyote, awe wa kisalafi, awe wa kianswari, awe wa kitablighi, awe wa kisufi, awe wa kiikhwani, awe wa kadiria, awe wa shabilia, awe wa nakshabandia, shekhe yeyote unayemjua muulize, ye hadithi hii ya kwamba mtume anajiita salafi ni sahihi au ni dhaifu, kama ana elimu. Mashehe wengine ni mashehe na sina, namaanisha awe ni shehe ana elimu. Shehe mwingine akwambia nini maana ya hadithi hii, aelewi. Sahihi al-Bukhari anasikia, Sahihi Muslim anasikia, hajui hadithi ya kwanza kwenye Sahihi Bukhari ni ipi, wala hadithi ya pili kwenye Sahihi Muslim ni ipi, hajui lolote. Hawezi kutofautisha kati ya mchanga na mtama, kwa sababu vitu vidogo vidogo. Sasa waulize mashehe ambao wanasoma na yeye, kama hajui mwambie, naomba muulize shehe wako, hadithi hii ni sahihi au ni dhaifu, na nini maana yake mtume kujiita salaf. Muulize kama ana ujasiri wa kupinga hadithi hii. Ana hadithi ndiyo ni sahihi, iko katika Sahihu al-Bukhari, hadithi ndiyo ni sahihi, haina mapungufu yoyote. Naam, nini manhaji yako wewe? Wewe ni salafi au ni sufi au ni answari au ni tablighi au ni kadiria au ni shadhilia au ni jahmia au ni mu'tazila au ni shia au ni ibadhi? Mfano wake, alafu nipe ushahidi wa hicho ulicho nacho, lete dalili. Macho yakamtoka kama vile anakutoka roho. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa nini? Kwa sababu ushahidi uko wapi? Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena anasimuliwa na mwanamama wa kisalafi Bi Fatima na Bi Aisha radhiallahu anhu sahabati ajmain. ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema yeye ni salafi. Kwa maana ya hadithi hizi mbili za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo wanasimulia wanawake hawa, ni dalili ya kwamba manhaji ya haki ya kufuatwa ni manhaji ya kisalafi. Nini maana ya salafi? Kujinasibisha kwa wema ambao wametangulia. As-salafi nisb ila salaf, basi khalas. Na Allah subhanahu wa ta'ala anataja ndani ya Qur'ani maana ya salaf kuwa ni wale waliotangulia. Allah anasema faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhir, faja'alnahum salafan, tuliwafanya wao kuwa ni masalaf. Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala anasema faja'alnahum mutaqaddimin liyastaiz bihim man al-akhir, tuliwafanya ni wenye kutangulia ili waonyeke kwao wale waliokuja baada yao. Kilugha maana ya salaf ni wale ambao watangulia. Mtume sallallahu alayhi wasallam anajiita salaf. Kwa nini mume wako anaona wivu au anaona uvivu au anaona unyonge au anajihisi vibaya? Kwa nini anajiita salaf? Mtume anajiita salaf. Mama Aisha au Bi Khadija Bi Fatima anasimulia hadithi hii. Kwa nini wewe mwanamke pia au binti yako au mwanamke mwenzio au jirani, kwa nini wanaona ubaya, uzito, unyonge kujiita masalafi? Na hawaoni unyonge wala uzito wala udhalili kupita majina mengine yaliyobaki. Hawaoni, hawaoni kusema sisi makabidhi, sisi ni Ansari, sisi ni Ikhwani. Hawaoni shida, lakini kujiita salafi na kuwa kuna unyonge ni kwa nini? Lakini enyi mama zangu, enyi dada zangu, enyi ndugu zangu katika imani, na kuhusieni tambueni kwamba manhaji salaf ina alamat, ina alama, ina mumayizat, ina vipambanuzi. Manhaji salaf, kwa sababu al-ibra laysa bil musammayat, ibra si kwa majina. Mtu anaweza akaamua ni sufi akasema mimi salaf. Yawezekana watu wawili wakagombania jina moja au kitu kimoja. Kullu yad'i waslam bilayla, ni msemi maarufu katika lugha ya Kiarabu, unatolewa mfano kwa watu wawili au watatu au wanne wakiwa wanadai jambo moja halikuwa hafanani. Kullu yad'i waslam bilayla wa layla la tufiru lahum bidhaki. Asili ya beti hizi mbili, ya ubeti huu, kwamba ilikuwepo na mwanamke anaitwa Layla. Layla mwanamke katika mji, ni mwanamke mwenye hadhi, mwenye sifa nzuri. Kutokana na sifa zake nzuri, kila mwanamume katika mji akawa anafikiria angeweza kumwoa Layla. Kullu yad'i waslam bi Layla, kila mmoja akifikana na wenzake, bwana Layla mimi ni wangu. Akikutana na wenzake wapime, anasema mimi mimi Layla ni wangu, nitamwoa mimi. Kila mmoja anasema mimi Layla nina mafungamano naye. Kila mmoja, watu wote, kullu yad'i waslam bi Layla, watu wanampata Layla. Layla katika hawa wote kuna fulani, kuna fulani, kuna fulani, kuna fulani, wote wanakutaja wewe, wa kwako ni nani? Anasema katika hawa wote kuna hata mmoja, wote feki. Umeelewa? Wote hao ni nini? Ni feki. Ndio usemi huu, kullu yad'i waslam bi Layla wa Layla la tuqiru lahum bidhat, Layla hawakubali wote. Kwa nini? Kwa sababu hawana sifa. Tunaelewana? Ubeti huu hutajwa katika masaili mengi ya kimasala ya manhaji. Yawezekana tukisema usalafi ndiyo ndo habari ya mjini, si ndio? Kila mmoja anasema salafi na mimi ni salafi. Kwa hiyo kila mmoja anasema mimi ni salafi, ni salafi. Sasa tunauuliza usalafi kwa misingi yake. Ni nani yuko na wewe? Ni nani anatoka? Lazima tuijue ile misingi ya da'wa ya salafia. Msingi wa kwanza, mjue kwamba huyu ni salafi, al-ilm. Tunaelewana? Msingi wa kwanza kumjua, anasema fulani anajiita salafi, lakini si yeye bwana, ni mwongo. Kwa nini? Hasoma. Asiyesoma hawezi kuwa salafi. Hata kivaa jubba, niqabu, gloves, socks, miwani, haonekani yote, hawezi kuwa salafi kwa sababu hasoma. Maswahaba wote wanaume kwa wanawake walikuwa wanasoma. Hata kama hana muda wa kushinda darasani kila siku, lakini angalau anayo siku moja, mbili, tatu anahudhuria. Yeyote ambaye hasomi, awe ni mwanamume, awe ni mwanamke, hawezi akawa na salafi. Hawezi akawa na salafi. Msingi wa kwanza katika misingi ya usalafi ni kusoma. Na ndio maana mashaikh maduati, walimu wa kisalafi, wanahimiza kila mara katika hutuba, katika mihadhara, katika darasa, jamani, elimu, elimu, watu wasome, mpaka watu wazima wasome. Alhamdulillah, tunapewa tathmini hapa, kuna watu wengi wanawake watu wazima, mashaallah, mashaallah, ni mwanamke mtu mzima amesoma sehemu juzuu ya tatu, ingine juzuu ya pili, wanakwenda. Ni kheri kubwa hii, ni kheri kubwa, ni kheri. Unakutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, angalau na sehemu ya kumweleza, ewe Allah, ndani ya kitabu chako nilisoma japo juzuu tano hizo, basi angalau pamoja na majukumu yangu, pamoja na kuchelewa, pamoja na kuwa nilikuwa na umauma, pamoja na kuwa nalea watoto mayote hayo, lakini angalau, ewe Allah, nimesoma mimi juzuu mbili, tatu, nne, tano, nimejitahidi. Kwa hiyo alama ya kwanza, nazitaja hizi alama zijue, na zimetaja katika vitabu vingi, ikiwemo kitabu Suru Dawa Salafia, Sheikh Barjas, Allah mrehemu, na wengineo, kadhalika Sheikh Fauzani hafidhahullahu ta'ala, na kitabu chake Almanhaj As-Salaf, Hajatul Ummati Ilayhi, kadhalika mashaikh na maulama wengineo, Imam Ibn Baz, Ibn Uthaymeen Al-Albani, kadhalika Sheikh Albani na Usul As-Salafia, ana kitabu kuhusiana misingi ya usalaf, na wengineo katika mashaikh. Kadhalika Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, na wote katika mashaikh wa salaf wa ahli sunna wal jamaa. Msingi wa kwanza katika misingi ya usalaf ni nini? Ni elimu. Naiuliza hii misingi. Al-ilm. Msingi wa pili katika misingi ya usalaf ni al-amalu bil-ilmi. Fanyia kazi elimu. Kuna mtu anasoma, anazisoma aya na hadithi, lakini anapoishi, anapofanya, anapotenda ni kinyume na elimu. Huyu anaukimbia usalafu. Tunaelewana? Kwa msingi wa pili miongoni mwa misingi ya kisalafu ni kufanyia kazi elimu ambayo unaisoma, ukahakikisha unaithibitisha na kuifanyia kazi vile inavyokutaka. Huo ni msingi mzima wa misingi ya dawa. Msingi wa tatu miongoni mwa misingi ya dawa salafi, na huu msingi wa pili wa kufanyia kazi elimu, wamepondoka katika msingi huu wengi, hata baadhi ya watu ambao wamesoma. Mwingine ametoka amesoma, amekwenda Tanga amesoma, mwingine amesoma mpaka Madina miji mitukufu amesoma, amerudi lakini hajulikani. Ukimtazama hivi, fulani naye alisoma. Aliwahi kusoma huyu shekhe wa zamani huyu. Kumbe basi hana dalili za kusoma, kusomesha, kufanyia kazi, kisha potea. Kwa mashaka wa kisalafi wanasoma, wanasomesha, wanalazimiana na amali ya ilmu. Msingi wa tatu katika misingi ya da'wa ya salafia ni al-irtibat al-haqiqi bil ulama, ni kufungamana na maulama wa kweli, mafungamano ya kweli kwa maulama wa ahli sunnati wal jamaa, maulama wa kisalafi, kufungamana nao na kushikamana nao katika nyayo zao. Naelewana? Tayyib. Maulama kuanzia zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yendo a'lamu al-khalq, yendo mjuzi zaidi kuliko watu wote. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na baada yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba radhiallahu alaihim ajma'in, wakiongozwa na al-khulafaur rashidun, wakiongozwa kadhalika na wengineo katika ashara al-mubashirina bil janna, wakiongozwa na ahlul badri, kadhalika ahlul uhud, kadhalika wengineo katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, muhajirin, ansar na wengineo, almuhimu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ujumla wao, na wanatofautiana wao daraja kwa kadiri ya ilmu au kwa kadiri ya kutangulia kwao, kama ilivyobainishwa katika hadithi. Baada ya Mtume sallam wanafuatia maimamu katika tabi'in, baada ya tabi'in wanafuatia atba'u tabi'in, mpaka tunakuja kwa maimamu maarufu wanne: Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Ahmad. Na baada hapo tunafuatia vizazi vya wanafunzi wao mpaka kuja kwa maimamu kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala na wanafunzi wake kina Imam Ibn al-Qayyim. Toka hapo kuvuka vizazi hivyo mpaka kuja kwa zama za al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala na watoto wake au wajukuu zake, kadhalika baada hapo mpaka maimamu wa zama hizi kina Ibn Baz, Uthaymeen, Albani, Muqbil, An-Najmi, Aman ibn Jami, na wale ambao wako hai kina Al-Allama Ar-Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Al-Allama Fawzan Salih al-Fawzan al-Fawzan, Abdul Muhsin al-Abbad, Ubayd al-Jabir na wengineo katika mashaikh na maulama. Kadhalika kuna wanafunzi wao na mashaikh wengineo, na humu timu yetu pia kuna mashaikh wa kisalafi na maduati wa kisalafi na walimu wanalingania katika manhaji hii salafi. Sasa ni nini au ni ipi amali yetu sisi katika dawa hii? Kufungamana na maulama wa kisalafi kwa ukweli, naelewana, kuanzia katika masala ya aqida. Wao wanasemaje kuhusiana na aqida, namna kilivyobainisha kitabu na ilivyobainisha sunna? Ndivyo tunavyotakiwa kuwa kuhusiana kumwamini Allah. Allah yuko wapi? Allah yuko juu. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Tunaamini hivyo, na tukishaamini hivyo kwamba Allah yuko juu, basi wale wanaosema Allah yuko popote kama vile matablizi na wengineo wanaitakidi Allah yuko kila sehemu, bali Allah yuko kila sehemu, Allah yuko kila mahali, wanaipinga aya na pia wanakutukana Allah kisema Allah yuko kila sehemu, bana manake hapo nje Allah yuko, hapa msikitini yuko, si ndio? Kwenye chupa ya chai yumo, si ndio? Maana yake tuna matusi, si ndio? Allah yuko popote, chooni yumo, kwenye chupa ya bia yumo, si unasema Allah yuko popote? Kwa hiyo haya ni matusi kwa Allah. Kwa hiyo utaona makundi yote ambayo yanapinga akida hii hayako katika akida ya Ahli Sunnah wal Jamaa, na akida kuthibitisha Allah yuko juu ni akida ambayo imethibitisha salaf, ikiwemo hadithi ya Jabir ambayo tunaisoma na kusikiliza mara nyingi. Ni binti mdogo alikuwa kwa Muawiya bin al-Hakam as-Sulami, ni binti mdogo, alikuwa ni kitoto kibinti kidogo kwa nyumbani kwa Muawiya, lakini kwa sababu ya malezi ya familia ya kiakida ikaathibika na usalafi na akida ya kisalafi. Kilipopelekwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi hiki, Mtume sallam anakiuliza aina Allah, Allah yuko wapi? Kinamwambia fisamaa, man ana? Kinamwambia Rasulullah sallam anamwambia atiqha ya Muawiya fa innaha mu'mina, mwache huru, si mtumwa tena huyu, huyu ni mu'mini kwa sababu amethibitisha Allah yuko juu, lakini kwa sababu ya kukaa kwenye familia ya kisalafi. Leo unaweza kukaa na dada yako au na mdogo wako au na mtoto wa shangazi au kukaa na house girl au na mfano wake, ameharibika, amepinda, hakuna mfano, na wewe uko tunaishi si manhaji. Kwa hiyo ni kufungamana na maulamaa katika hali zote, kuanzia aqida kadhalika ibada. Ndiyo tunajua maulamaa walivyoelezea masala ya swala kwa mujibu wa kitabu na sunna, na sehemu zenye khilafu zinajulikana kwamba hapo maulamaa wamekhtilafiana. hapa katika masala kama haya unakuta tuko na makundi karibia yote. Hao wanasema sisi tunamfuata Imam Shafi katika jambo la kunyosha kidole kwenye shahada.